Aman Ankara'da yedim taze meyveyi. Boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Keskinden de sildirmeyik yayı. Söyleyin anama, anam ağlasın. Babamın oğlu var, beni neyle. Söyleyin anama, anam ağlasın. Babamın oğlu var, beni neylesin. Aman Ankara'yla da şu keskinin arası, arasına da bozdum anlar durası. Nice doktor gezdim de yoktur çaresi. Söyleyin anama, anam ağlasın. Anamdan başkası yalan ağlasın. Söyleyin kardeşe, çalsın sazını. Koyup da gidiyorum körpe salladı. Zalim doktor da ciğerleri belledi. Ey olursun diye köye yolladı. Söyleyin anama, anam ağlasın. Anamın oğlu var, beni deyle. Söyleyin kardeşe, çalsın sazını, koyup da gidiyorum körpe kuzum.